ولی برای این حکم هر دو طرفت میکند و قل للمؤمنات زنان مسلمان را هم بگو ای پیغمبر یغضضن من ابصارهن که پایین اندازن برخی از نظرهای خود را و زنان مسلمان هم بگو که چشمایتان را پایین بیاندازن و یحفظن فروجهن و نگه دارن شرمگاه‌های خود را و زنان مسلمان هم همین حکم است. پس این روا نیست که یک کسی از خود مسلمان میگوید زن مسلمان باید لباس بسیار گنده و احمقانه را به جای بکند، بتن بکند، با مردها قصه کده برود، خنده بکند، با اونها ببیند و حتی یکی با دیگر دست بدهد، از او بعد رابط نامشروعی بلندی را اجرا بکند. این از شأن یک زن مسلمان نیست. بنان ما تأسف میکنیم با او زنایی که به این احکام دینی ملتفت نیستن و زندگی را عادی میدانند. بگو برای زنان مسلمان که پایین بیاندازن نظرهای خود را و یحفظن فروجهن و نگه دارن فرجها و شرمگاه های خود را. اینا چی کاری کرده میتوند؟ ولا یبدین زینتهن و ظاهر نکنن زینت خود را چی خلقی بوده باشد و چی کسبی بوده باشد. الا ما ظهر منها مگر آنچه که ظاهر است از آن. مگر آنچه که ظاهر است از آن. ببین الا ما ظهر منها دو نظر است. یکی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در رأسش واقعی است و می فرماید که الا ما ظهر منها مرادش دست هاست و روی است و پا تا بجلک است. جز امی از یک زن مسلمان چیزی دیگرش باید ظاهر نشود. و این چیزی است که باید ظاهر شود و چاره ای از این نیستن. عبدالله و استدلال هم به حدیث می کند که امام جبیر و عطا اوزاعی میگه الوجه والکفان والثياب الا ما ظهر منها روی دست و لباس است که ظاهر می شود. ابن عطیه میگه اجتهاد در اخفا به کل دینت و به قدر وسعها الا ما ظهر منها میشه که کل زینت تا هر قدر که توان داری او را بپوشن مگر که از توانت بلند برآمد. امام ابو داود از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که ان اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها اسماء دختر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنها دخلت على رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیامبر خدا داخل شد و علیها ثياب الرقاق و بر جانش لباسی بود بسیار نازک. فاعرض عنها پیامبر خدا روی خدا گشتاند و گفت که و قال لها یا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض زن وقتی که به مریضی محور خود برسن یعنی بالغ شود لم یصلح صلاح برش نیست ان یرا منها الا هذا و هذا مگر که دیده شود از او دستش و گفت که رویش دیگه طرف باید دیده نشود و تو لباس خود را تصحیح بکن این رقم لباس بسیار نازک نپوش. و پیامبر خدا علیه السلام جای دیگر میگه که داخل نمیشد به جنت او انسانی که از کاسیات العاریات لباس دارد ولی لچ است. لباس دارد یا از بسی که دبل است ولی بسیار لشن پوشیده. یا لباس دارد ولی بسیار نازک است. این زنا داخل جنت نمی شود. لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. نه داخل جنت می شود و نه بوی جنت را به مشام می گیرد. گپ عادی نیست. به زنان مسلمانی باید ملتفت بوده باشند. پتلونای چسب اینا می پوشند. لباسای عجیب و جزف اینا را اینا می پوشند. و محاسن وجودش کلش برجسته معلوم میشد و خداوند متعال اینها را نفرین میکند، ملائکه نفرینش میکنه و مورد عذاب خداوند متعال قرار میگیرد. و حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرمه که الا ما ظهر منها آنچه که غیر قصدی از او ظاهر شود. او مبارک میگه روی هم چی است؟ روی هم از جمله مسائل حجاب است و بسیار دلایل معقول اشاره میکنه که کل ایجاد خود در روی است، محاسن خود در روی است. از در روی لط شد دیگه پس پای و دست و چیزا را کس چی میکنن؟ روی این نکته است که دقیق نظر هم والله اعلم امیسته که روی از جمله حجاب است. روی باید پت بوده باشد. زیرا قرآن میگه که ولا یبدین زینتهن ظاهر نکنن زینت خود را چی خلقی بوده باشد چی کسبی بوده باشد. یعنی طلاعت باید معلوم کسی نکنن زیرا گوشوارایت برای شوارت نشان بده. لاکت تا برای شوارت نشان بده. این لباس های مقبول تا به شوارت نشان بده. سرشفه کار نکو که در داخل خانه که زندگی میکنه عجیب. بی معنا و چرک و چتل و آلیشخند و بطن میکنه. بیرون که مبره دوست باز آرایش میکنه، استغفر الله. و بیرون آرایش نکو، به داخل شوهر با شوهرت آرایش بگو که زندگی او مسکون بوده باشه. این موضوع عادی نیست، باید کار شفاف صحبت بکنیم. 95% طلاق و جنگ، جدال، بدبختی که در خانه ها داخل میشه از همین جا است. زنا نمیفهمن که به شوهر خود چگونه آمادگی بگیرن. از اونها خوب استقبال نمیکنه، با اونها خوب نظم نمیگیرد، از اونها خوب عیادت نمیکنه. این کار که نشود، شوهر ضرورت داره به این که اطفای غریزه جنسی خود را بکند، با اونها شست و خیز داشته باشد. از طرف دیگری شرم و حیاش میگه بر زن خود بگه که این چی وضعیت است که تو داری، این چی قواره است که تو بر ما جور کردی، این چی لباسی که تو پوشیدی. این را خود او هم نمیگه، بنا قاو اصلیش خود به خاطر این زن میگه که تو بدبخت امیر قن خود ساختی، با جای دیگری او را لط میکنه، با نتراشی ورش میکنه و قال مقالش بیرون میبره. روز دیگر ببینی که این مفسی به طلاق میشود. از این خاطر زنای مسلمان باید این را بفهمند و درک بکنند. بهترین چیز ایست برای یک زن مسلمان که آرایش برای شوهرش داشته باشد. بهترین کار برای یک زن مسلمان ایست که زمینه را مساعد بکنه در ای که از شوهرش خوبتر استقبال بکند. اساس ما میبینیم که غالبا سرمزاجی در طبقه نسوان بیشتر است. به خاطر سرمزاجیشان زمینه داخلی نظام خانواده خود را برباد میکند. اینا ملتفت به این بوده باشند. اگر غالبا شوهرها دوم زن میگیره به خاطر این نکته است که تو درست استقبال نمیکنی، درست به غرایز یک شوهرت جواب نمیگویی، آنطوری که او میخواد با او نمیخوای زندگی بکنی. از این خاطر است که زمینه را به کشمکش خود زن مساعد میکنه. و قرآن کریم هم میگه یک زن باید ولا یبدین زینتهن، یعنی زینت خود باید داشته باشد. و زن زیبنده است که باید آرایش بکند. الله امیر برای امیر قم چیز و به لطافت و زیبایی اینها را آراسته و پیدا کرده، ولی برای دیگرانی، برای مامور سیبانی که برن مامورین خود نشان بدهد. ولی دین زینتهن، نشان ندهد زینت خود را الا ما ظهر منها، مگر آنچه که غیر قصدی از او ظاهر می شود. غیر قصدی شمال بیا روی شب اصلا جدا بکند، غیر قصدی است. غیر قصدی روی خود گرفته بود، بعد از او باز فکرش نشد، دست دستش چادرش افتید، لا بأس به. ولی قصدن روی خود را نمیتونه به کس دیگری نشان بده. این دقیق تر است و این اکتر است. خب کسی بگه که این کار را چرا میکنی؟ پیامبر ما علیه السلام در حدیث میگه که الغیرت من الایمان، غیرت از ایمان است. هر قدر که غیرت داشته باشی این دلیل بر ایمان است. و النزاع من النفاق، همین اختلاط و گدوری و خیره است بیا در خانده ما است. فهمی نشد؟ ولی صد بچه که آقایم است، ولی فلانه است، این دستانتی بسیار نارواست و حرام است. حتی پیامبر ما علیه السلام کسی آمد پرسان کرد که یا رسول الله، از دیگرها خود نگاه میکنم امی ایوار چطور است؟ و پیامبر خدا گفت که الهم الموت، ایوار مرگ است، مرگ. از ایوارت هم خدا روی تبه پوشان. قدیمو خیلی خوب بود، زنای مسلمانی که اطراف زندگی میکردن از حتی از ایوار خود چی میکنی که از خسر خود هم روی میگرفتن. و این بهترین کار بود به یک زن مؤمن عمتو میزیبد که خود عمتو نگاه بکنه، و برای یک شوهر مسلمان عمتو میزه که زن خدا بگه که ببینی خطای سرخ و قرمز نشان بر بدم، با کی میشینی، با کی نمیشینی، ای از اول کدش تصفیه بکند و پاک پاک امراش گپ بزند، انشاءالله این خوبتر است نسبت به ای که پسان که یک چیزی میشه باز بگیری بگه نزاکتن خدا جون. نه، بر زن مسلمان از اول خصوصیت های زندگی تا بگو که مرا مشناسی، من مسلمان هستم، حجاب واجبی توست که باید او را نشان، او را بگیری، او را عملی بکنی، او را رعایت بکنی. الا ما ظهر منها، مگر آنچه که غیر قصدی بلا اختیار از تو ظاهر شود. ولی اضربنا، و باید که فرو گذارن به خمور هن علی جیوبهن، چادرهای خود را به گریبانهای خود، چادرهای خود را به گریبانهای خود باید ظاهر بکند. ببینین که این هم رد به نظام جاهلی است. در جاهلیت اینجا یک چادر که من نشان بتونم میره. در جاهلیت نباید کار را بکنین که نظام جاهلی را مراعات بکنین. ایم خورد بتو خورد. در دوران جاهلی رواج ایتو بود که زنها چادر خود را به دو شکل منداختن. یا این رقم منداختن، این رقم. اون دوها که آلی منداختن. صحیح شنه؟ سرلش بود دیگه. و یا به شکل دیگهش منداختن، به این شکل منداختن. قرآن کریم آمد و میگه که ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن. زن مسلمان باید چادر خود را به سینه های خود بندازد، نه اینکه از جان خود چیز دیگر را بکشد. چادر خوب که تو انداختی بعد از وای را بینی شکر کن قبل خلاص از بکن. لا حول ولا قوة الا بالله. ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، و بعد فرو گذارن چادرهای خود را علا جویو بهن و سینه هایشان. یعنی معنا چی داد؟ که دین براتان میگوید که سینه تا خلاص نکن، ایتو کار نباید بوده باشه که چاک سینه ات معلوم شود. ای بر یک زن مسلمان نمیدی بر و ضرورت اولادت اگر توی را مگذاری، ولی به چادر ای را باید پت بکنی. و اگر نکردی امو جا را الله برات داغ میکنه، امو جا را به عذاب الله گرفته میشه. ولا يبدين زينتهن، و ظاهر نکنه آرایش خود را. چه قرآنی است؟ ولا يبدين زينتهن، آرایش خود را ظاهر نکنه الا لبعولتهن، مگر برای شوهران خود. آرایش که میکنی برای کی بکن؟ به شوهرت بکن. بنان نظام جاهلی رد شد که چادرها مثل که در وزارت زنا که بری یه وزارت نازنین در اوجا چادرها را گردن خود مندازن، لباسهای بیمعنای را میپوشن از برای خدا. ولی شما باید کار را بکنید که مسلمان ها را وادار به اخلاق بکن، نه به بی اخلاقی. باز وقت کدام یکی از مردا بره باز چادرها را سر خود میکشن. استغفر الله العلی العظیم. یک تعداد زنا در کابل هستن که در خانه خود که بره چادرش نمیپوشن، در بیرون که میره با چادر میپوشه و به این زنها زیبا نیست. و پیغمبر ما علیه السلام روزی به حضرت عایشه رضی الله عنها داخل شد که حفصه بنت عبدالرحمن رضی الله عنه اوجا ششته بود. بعد دید که یک چادر بسیار نازک به سرش هست، به عباره دیگر چادر نازک مثل که ما گاچ میگیم، انت یک چیز نازک سرش بود. پیغمبر خدا او را گرفت و از پیش روز کرد ببین این کار هست نکن، چادری که تو سر میکنی باید مویت پت بکنند، نه تو یک چادری که مویت معلوم شود، نه چادری که یک بلسته و دو بلسته بوده باشد مثل دستمال سر که چیز را میشویی و یا خانه را جارو میکنی اما تا سر خود دار بدهد که نه دیگه سر پت کردن. نه، چادر باید طوری باشد که اما گریبان تا بپوشد، مویت بپوشد و ای به یک زن مسلمان زیبنده امی است. ظاهر نکنه زینت خود را مگر برای شوهران خود، او آبائهن یا برای پدران خود. در اینجا زینت چی است؟ تعویض که روی است. روی خود نشان ندهد مگر برای شوهران خود، برای پدران خود، او آبائ بعولتهن یا به پدران شوهر خود که خسرش می شود، او ابنائهن یا برای پسران خود، او ابنائ بعولتهن یا به پسر شوهران خود که بچندرش می شود، او اخوانهن یا برای برادران خود، او بنی اخوانهن یا برای پسران برادر خود که برادرزادهایشان می شود، او بنی اخواتهن یا به پسران خواهرانشان که ای خالش می شود و خارزادیش می شود، او نسائهن یا برای زنان مسلمان. از این خاطر یک اداد علما چی میگه؟ میگه زن مسلمان انگامی که با زن کافره هم روبرو می شود حجاب مراعات بکنه. این اول ما نمی فهمیدیم. خب خدا شاهد است که من امیر درک نمیکنم که چرا یک زن مسلمان با یک زن کافره باید حجاب را رعایت بکند. آلی من فهمیدم که در افغانستان یکی از مؤسسات یهودی و مسیحی کار میکنه برای از اینکه در زنان افغانستان هم سحاق را رواج ببخشد. از این خاطر یک چند دانم آرشگاه ها را خلاص کرده و به اساس این التماس نزدیکیشان آیستا آیستا میخواه که زنان افغان هم به این مرض دچار شوند. بنان قرآن میگه که نه، برای یک زن مسلمان ایست که نسائهن، برای زنان مسلمان باید آرایش خود نشان بدن، نه برای یک زن کافره ای که اینا را به طرف بدبختی و فجایی و رسوایی دعوت بکند. او ما ملکت ایمانهن یا آنچه که مالک اوست دستهایشان از غلامانشان، او التابعین یا هم خدمتگزارانی که غیر اولی الاربه من الرجال که صاحبان شهوت نباشند از مردان، او الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء او الطفل الذين يا اطفال كي لم يظهروا كهنوز مطلع نشدان على عورات النساء بر راسهای زنان. براسای زنان مطلع نشدن، میتونن با اونها هم بشینن بخیزد. ولا یضربن بارجلهن، ببینن که اول بر ما گفت که زینت خود را مگر آنچه که غیر قصدی ظاهر میشود، چادر خود را بر سینه های خود بزند دور، آرایش خود را بجز آنانی که محرم شرعیشان است دیگر به کسی ظاهرش نکنه، آلی که از آن دفعه بیرون میراد ولا یضربن و نزنن به زمین بارجلهن پاهای خود را، لیعلم ما یخفین من زینتهن، تا دانسته شود آنچی که پنهان دارد من زینتهن از زینت خود. مردم بگه که این طرف یک زن تیر شد دیگه، این کار نکنه. از این خاطر است که زنها حق از این ندارن که عطرهایی که از دور بویش معلوم شود دور استعمال بکنه، این بر جواز نداره. چرا؟ به خاطر این نکته که وسیله می شود که دیگرا به اساس بوی این طرف سعی بکند. این را خب بگذار که پای را سخت سخت تق تق به زمین بزن که مردم به زور وادار بکنی که ببینین. کفار و دشمنان دین همیشه از او وسایل استفاده میکنه که زمینه انحراف را ایجاد بکنه. این آهنهایی که در زیر به اصطلاح کوری های بوت زنانه قرار میگیرد، این قرآن اونا خواندن که نه، یکی از وسایل انحراف امی هم است ولو که کوچک است، ولی باید استفاده صورت بگیرد. و قرآن میگه که ایتو یک بوت نخر که تفرقش بلند بوده باشه. بوتای نرم و آسان و سبک به منفعت است. دکترها هم میگن که برای زنها بوتای فخش ای به منفعتش است، ای به منفعتش است، خصوصا در وقتی که اینها اولاد داشته میباشد. در این وقت بیخی باید یکم بوتای بلند به پای نکند، زیرا بوتای بلند هم میشه پایتان یکان بار دار میخوره، مبره پای چیز رو داری که تو بوت بلند بیمنا را بگیری. بوت هموار بدون تق و پق، بدون از اینکه آهن داشته باشه استفاده بکن، و این کلش به خاطر خدا استفاده بکنه، نه به خاطر این و آن که الله از پیشتون راضی شود. و توبو الالله جمیعا، رجوع کنید همه به سوی الله، چه مرد و چه زن بوده باشد. ایها المؤمنون، ای مؤمنان، لعلکم تفلحون، شاید رستگار شوید. مرد و زن به طرف الله رجوع بکنید و آنچه که خلاف آداب اسلامی است از او خود را دوری بگیرید. ببینید که پیغمبر خدا علیه السلام در یک حدیث می فرماید که ثلاثتون کلهم حق علی الله عونه، سه نفر هستن که الله جل جلاله به زمان میگیرد کمک از اینها را. یک المجاهد فی سبیل الله، کسی که در راه الله جل جلاله جهاد میکنه، الله جل جلاله ضمانت میکند برش کمک را، هم به مالش، هم به خودش، هم به اولادش. و ناکح یرید العفاف، و کسی که نکاح میکنه و از این نکاح هدف چی بوده باشه، پاک دامنی باشد. چرا نکاح میکنی؟ به خاطر که چشمهای ما از نامحرم کنار برود. چرا نکاح میکنی؟ به خاطر که خداوند متعال اولاد مسلمان را نصیبم بگرداند. و مکاتبی که اراده آزادی خود را داشته باشد. بنان کوشش بکنیم که آنانی که نکاح نکردن نکاح بکنن، خداوند متعال مشکلاتشان را حل میکنند، ولی نکاح را به خاطر چی بکنن؟ به خاطر عفاف. بعد از الله جل جلاله میگه که آلی اگر یک تعداد مسلمانایی که میخواهند که زندگی خود را آغاز بکنن نکاح بکو، با کی؟ وانکحوا الایام منکم و بنکاحید زنان بی شوهر را، زنان بی شوهر را منکم از شما، و صالحین من عبادکم و امائکم، و همچنین مردان بی زن را که از شما باشند، از بندگان خودتان، از غلامانتان، و امائکم و از کنیزانتان. ببینیم که اسلام چی میگوید. میگه حتی کنیزت و غلامت اونا را به نکاح بده. یعنی معنی از این نبره که دختر که در خانه هست خود خود باید به نکاح بده، حتی ای که یک مرتبه به اصلاح از قدر فکرش هم نیستی، اینها را زمینه مساعد بکنین که نکاح باید بده. پس جواب چی هست که بچه که در خانه جوان شد فورا در فکر ازی برش باش که باید عروسی برش بکنی، دخترت که جوان شد فورا در فکر ازی باید بوده باشی دوره به عروسی بدی. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ارشاد میده به حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه که سی چیز است، ای علی لا تتأخر، لو تأخیر نکو، الصلاة اذا جاء وقتها، نمازت وقتش که آمد ادایش بکو، والجنازة اذا حضرت، جنازه که در خانه آمد زود او را دفن بکو، والایم اذا وجدت لها کفا، دخترت که جوان شد و کسی را که سزاوار بود با او که زندگی بکنه او را به نکاح برش بده. بنان ایتو نیست که همیشه ایتو بوده که دیگر را در خانه ما بیاد. یکان دفعه شما میتونه که انسان بسیار با اهل و خوب را دیدی، تو برزو پیشنهاد بکنی که اگر میخواین عروسی داشته باشی، آماده استن که ما دختر خود را، همشهری خود را، ای را برایت به نکاح بتون. و او به این سنج مسلمان اگر خواسته باشد نکاح میکند، و اگر نخواسته باشه ای راز من حیث ایمان که دارد باید داخل نگاه بکند. این مکلفیتش است و این بهترین کار است که یک مسلمان باید داشته باشه. این ضروری نیست که ده دفعه در خانه یک کسی باید برو و پس رخصتش بکنن. بازنامه های این و آن را بگی جهالت در افغانستان حاکم است. ورنه این کار است که باید هر مسلمان در فکر زو باید باشد. بنان به نکاح ده زنان بی شوهر و مردان بی زن را و صالحین من ببینید که هر کدامتان زنان بی شوهر و مردان بی زن را به نکاح دهید. این کار باید بکنین. چه خواهد زیبا خواهد بود که اتو یک کسای مسلمان های در راستا به این امر کار بکنن. ولی مشکل در اینجاست که یک تعدادی که میخواهد با آماده است، اگر از بچه آماده است زنا در غمش آدم مفته که حالی و تل بده که فلانه بده دستانه بده، آدم این کار کرده نمیتونه. اگر زنای مسلمان همین شکل پیدا شد که من نه پشت هتل میگردم نه پشت این و آن میگردم، باور بکنید کلگی میتونن که با اونها عروسی بکنن. یک مشکل اساسی است که پولی که در رابطه با عروسی مصرف میشود از تعداد زیادی از جوانای ما از دست پوره نیست. وقتی که پوره نیست نمیتونه عروسی بکنه. از این خاطر یک کشور جنجالی است. این یکون فقراء یغنیهم الله من فضله. اگر باشن امید زنی که تو نمیخوای با او عروسی بکنی به خاطر که فقیر است، یا ای مرد بیچاره که خوب آدم است ولی فقیر است تو نمیخوای با او عروسی بکنی، یغنیهم الله من فضله، توانگر کند الله ایشان را از فضل خودش. تو چی میدونی که بعد از این الله جل جلاله را پیسه دار بکند؟ این پیسه دارای امروز فرسان میگه تو از کجا کری پیسه را؟ اما تو الله جل جلاله که اینا را پیسه دار کرده، این مسلمان غریب را هم پیسه دار کرده میتونه. والله واسع علیم، و الله گشایش دهنده و به همه چیز دانا است. گشایش دهنده هم الله هست و به همه چیز دانا هم است. معنی این پیام با چی میدهد؟ که غالبا کسی که عروسی نکرده باشد در یک فکر آزادی است. نمیفهمه آینده نگر نیست، کار با پلان نمی کند، خود به زحمت نمندازد. و ارگو عروسی کرد، خود به خود مکلفیت پیدا میکنه که از یه بعد شخصیت پیدا میکند. بعد میفهمه که مردم از پیش گله میکنه که اگر در خیر و شر حضور نباشه. بعد از باز میفهمه که مردم در خانهش میه باید یک تلی خوبی داشته باشه، یک گلاس خوب باید داشته باشه. بعد مردم گله میکنه که باید یک چیزی باشد. خود با خود این نفر با شخصیت میشود و مکلفیت پیدا میکنه که خوب عمل بکنه و چیزایی را باید داشته باشه. الله جل جلاله توفیق بیشتر عنایت بکنه که من حیث مسلمان زندگی بکنیم و در انتخاب زندگی خود دقیق بوده باشیم. پیغمبر ما علیه صلوات و سلام در حدیث میگه که تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فأظفر بذات الدین تربت یداک. مردم خود زنا را میگیرد و بخاطر همیشه فکرش کدام خانه خوبیش است، پیسه دار کی است و کی مقبول است، و به دین اقام التفت نمیشد. خب مسلمان ها به این بحث زیاد کوشش بکنه که زنی که میخواین با اون کار بکنین مسئله دیانتش را در لوحه اول قرار بدهید. و جای دیگر پیامبر ما علیه صلوات و سلام میفرمایند که تخیروا لنطفکم، لنطفتکم، برای چیتان آینده ایتان شما باید اختیار بکنین بهترین خانواده را، زیرا که فان العرق قد شاشن، امی رکهای فامیلی میگه این کش کننده است. از این خاطر دستر کوشش بکن به اینکه با فامیلای خوبی سر کار داشته باشین. این هم یکی از مسئولیت های یک مسلمان است. و نکته سومی که تزوج الودود الودود، شما نکاح بکنین الودود با زنی که مهربان است، الولود و زنی که زیاد نسل را ایجاد میکنه، اولاد زیاد میارد. فإنی مکاثر بكم الامم، ما افتخار میکنم به زیاد بودن شما. پیامبر میگه به زیاد بودن شما افتخار میکنم در روز قیامت. پس هر مسلمان کوشش بکنه که انگامی که عروسی میکنه با خانواده دیندار، با یک خانواده عالی و با زنی که خداوند متعال از او برش اولاد صالح بدهد. و هدفش عفاف و پاکدامنی و هدفش آمدن فرزندان صالح در دنیا تا که کمک کنندهش در امور دنیا و دنیا باشد. الله جل جلاله در آیت تلاوت شده ما شما را حکم کرد که زنان بی شوهر و می رقم مردان بی عروس را باید به نکاح بدیم. در خانواده خودخویی کار میکنیم، حتی به زیردستان از مزدورای خودی حکم را باید تعدیب بخشیم. و مشکلاتی که در این باب اگر میبینیم، خداوند متعال به لطف کرم خود انسان را غنی میسازد و این مشکلات در این راستا حل شدنی است. حالی یک کسی که نمیتونه که نکاح بکند، و او انسان چی است؟ باید فحاشی و زناکاری و بداخلاقی بکند؟ نه، قرآن کریم میگه وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، و باید پاکدامن باشد آنانی که نمیابند قدرت نکاح را. هر کسی که قدرت نکاح را نمیابد باید پاکدامن باشد. حتی یغنیهم الله من فضله تا الله توانگر بگرداند ایشان را از فضل خود. کسی که توانمندی نکاح کردن را ندارد، باز هم عفت را باید لازم بر خود بگیرد. چی میکنه که انسان با عفت باشد؟ اول اصلش ای که رابطه خدا با الله جل جلو قائم داشته باشد، همیشه مرگ را به یاد خود بیارد، از مجالسی بیمعنا و فساق و فجار و دیدن افلام مبتذل، شنیدن موسیقی های مبتذل خودداری بکند. هرگاه از او مجالس فاسد دور شد، در حقیقت امی غرائز جنسیش نمی خیزد و ای را وادار به گناه نمی کند. هر کسی که در یک مجالس فاسد رفت آمد و بشینه و بخیزد، طبیعی که اثرگذار است و یکی از عوامل بدبختیش است. پس طلب عفت و پاکدامنی باید بکنند آن کسی که توانایی نکاح کردن را ندارد. دوم این که پیامبر خدا علیه السلام برای جوانان خطاب میکنه که یا معشر الشباب، ای گروه جوانان، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. هر کسی که توانایی از این را داشته باشد که نکاح بگیرد باید نکاح بگیرد. باز میگه که این نکاح کردن برای نگه داشتن چشم شما و فرج شما بهترین راه آرامی است. و کسی که نمیتونه فعلیه بالصوم، پس برای وی است که روزه بگیرد. همین روزه مانع و سفرش است از خواسته های نفسانیش. روزه را که گرفتی معنی که تو به نماز دقیق میخونی، تلاوت قرآن دقیق میکنی و فکر ذهن خود را باید نگاه بکنی. سوم اصل بعد از روزه ایست که این جوان ها از بیکاری خود را بکشن، کوشش بکنن خود را مصروف بکنن به مسائل بسیار دقیق، مطالعه را بسیار خوب بکند، سپورت بکند و تنها نخواه که خواب بکند، تنها نباید بخواه که زیاد زندگی گوشه نشینی بکند. ای کلش اثرات میدهد انشاءالله که از این مسائل دور میشود. و در پهلوی از او نماز بهترین وسیله است که انسان را از فحشا و منکر کنار میزند. هرگاه یک نفر که نمازش او را از منکر باز نداشت، یک تجدید مجدد در نمازش بکند و ببینه که نمازم چی رقم میخونم. حتما یا در وضو غلطی دارد، یا در لباس غلطی دارد، یا در خواندن غلطی میکنه، یا هم در وقت نماز دقیق ملتفت نیست که من با یک ذات بسیار بزرگ و عظیم ایستاده شده. در این نماز هم نمازی داریم با نماز حاجت، از الله طلب بکن عفت را، از الله طلب بکن مشکلت حل بکنه و انشاءالله الله مشکل گشا است و مشکل حل میکند. بنان حکم به ما داده میشد که پاکدامن باشن آنانی که نمیابن قدرت نکاح را، حتی یغنیهم الله من فضله. ای پاکدامنی رو تو نکنه که بگه که من دیگه عروسی نمی کنم. نه، تا ای که خداوند متعال را توانمند گرداند از فضل خودش. والذین یبتغون الکتاب، و آنانی که می طلبن عقد کتابت را، مما ملکت ایمانکم، از آن کسانی که مالک شده دستهای شما را، فکاتبوهم، پس مکاتب سازید ایشان را، این علمتون فیهم خیرن، اگر بدانید در ایشان نیکی را. غلامی که اول خب یک مسلمان این میزبد که غلام آزاد بکنه. این دین خصیصیش امیست که نباید انسان اسیر انسان باشد. و حسب معمول و رواجی که در او وقت بود، یک تعداد از مردم غلام و اسیر و نوکر انسانهای دیگری بودند. اول میگه آزادش بکن. بعد اگر آزاد نمیشد، کسی که غلامی که برای بادار خود بگه که اینقدر مبلغ پول را ما برای تو میسپارم در اینقدر مدت، در اخیر باز ما را آزاد بکن. و بادار شمرایش چی بکنه؟ یه عقد نوشته بکند. میگه ارگو خیری را در این غلام میدیدی با آزاد شدنش، این کار را باید امرایش بکنیم. یعنی معنا چی میدهد؟ کسی آمد برای غلام برای بادار خود گفت که ما در این سال 3 لک افغانی را برای تو میتم، در مدت 1 سالی را بر پیدا میکنم، بنان بعد از اینکه 3 لک رفید پوره میشه تو ما را چی کو آزاد بکن. چون این کار را بادارش امرایش باید قبول بکنه. فکاتبوهم، شما عقد مکاتبه امرایشان بکنید، ان علمتم فیهم خیرن، در اون صورتی که شما نیکویی را در این شخص میبینید. یعنی ایتو نشده که ایجا امرای تو 3 لک رفت قرارداد بکنه، باز بیرون براد کسی را به قتل برساند، بیرون براد قطع طریقی بکنه و جنایت بکنه. هرگاه فهمیدی که چنین انسان جنایتکار میشد و عقد مکاتبت امرایش نکنید، تا آخری باید در این حالتش باشد، زیرا این خیر این شرش به جامعه نمیرسد. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، و بدهید ایشان را امی غلامان مکاتب را از مال الله آنچه که داده از شما را. زکات برش بده، زکات برش بده که اگه او به زکات پس بر تو اعادت میکنه هم کار نیکست، هیچ مانعی داری نیست.